بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام به همه شما کوچولوهای گلم، عزیزای دلبندم، شما بچه‌های دوست داشتنی، حال احوالتون چطوره؟ یه خورده از گرمای تابستون کم شده نه؟ بله گرما میره، بادای خنک میاد، بعد زمستون میشه، برف میاد و بهار میشه، دوباره تابستون میشه. انشالله سالهای بیشمار این چهار فصل قشنگ رو ببینیم. خب بریم سراغ قصه‌مون دیگه نه؟ بازی با زنگی کوچولو. روزگاری در یک دشت بزرگ و سرسبز و پرگل، مار زنگی کوچولویی که اسمش زنگی جون بود با مامان و باباش زندگی میکرد. زنگی جون خیلی دلش میخواست برای یه بارم که شده با دوستای خودش، یعنی خرگوش و موشموشی و سنجاب کوچولو، قایم موشک بازی بکنه، ولی اونا هیچ وقت خبرش نمی کردن. آخه می دونیم چیه؟ زنگی جون یه مار زنگی بود. هر وقت جای قایم می شد دمش اونقدر صدای زنگوله می داد که دوستای زودی اونو پیدا می کردن. زنگی جون به خاطر این موضوع خیلی ناراحت بود. دوستای زنگی یعنی خرگوشک و موشموشی و سنجاب کوچولو خیلی دوست داشتن با زنگی قایم موشک بازی کنن، ولی خب اونا هم حق داشتن. تا وقتی دوم زنگی جون دلینگ و دلینگ صدا میداد و همه را خبر میکرد، زنگی جون نمیتونست تو بازی قایم موشک با دوستاش هم بازی بشه. معلومه دیگه. یه روز موشموشک به خرگوشک و سنجاب کوچولو گفت زنگی جون گناه داره، اون خیلی دلش میخواد با ما بازی بکنه. بیاین فکرامونو روی هم بذاریم ببینیم چه کاری از دستمون برمیاد. خرگوشک یک کمی فکر کرد و گفت آهان فهمیدم، چطوره به زنگی جون بگیم نوک دومشو بچینه، اینطوری برای همیشه از دست صدای زنگوله دومش راحت میشه. موشموشی جواب داد نه نمیشه، به خاطر اینکه زنگی جون دردش میاد. تازشم زنگی جون یه مار زنگی، نمیتونه که بدون صدای زنگی زندگی کنه. مامان باباشم این اجازه رو به ما نمیدن که دوم بچهشون رو ببریم. سنجاب کوچولو گفت آهان یه فکر عالی، چطور هر وقت میخواییم با زنگی جون قایم موشک بازی بکنیم تو گوشامون پنبه بذاریم تا هیچ صدایی نشنویم، اینجوری صدای زنگوله دوم زنگی جون رو هم نمیشنویم. موشموشی اخم کرد و گفت نمیشه سنجاب کوچولو، اگه تو گوشامون پنبه بذاریم دیگه حتی صدای پای شکارچی ها رو هم نمیشنویم، یا مثلا صدای مامان و بابامون رو وقتی با همون کار دارن. خرگوشک با ناراحتی گفت ای بابا، خب چیکار کنیم؟ موشموشی یکم راه رفت و فکر کرد، ایستاد و بعد یکم نشست، بعد با خوشحالی گفت یه فکر خیلی خوب به ذهنم رسیده بچه ها. خرگوشک و سنجاب کوچولو دوتایی با هم پرسن چه فکری؟ موشموشی گفت به نظر من بهتر زنگی جون داور باشه. خرگوشک و سنجاب کوچولو با تعجب پرسیدن داور؟ داور قایم موشک؟ مشموشی لبخندی زد و جواب داد: بله، داور قایم موشک. اگه زنگی جون داور باشه میتونه تمام خطاهامون رو بگیره و بازیمون قشنگتر بشه. خرگوشک از خوشحالی بالا و پایین پرید و گفت: فکرت عالی بود، عالی بود. ما اولین بازیکنای قایم موشک تو کل دنیاییم که بازیمون داور داره. سنجاب کوچولو هم با خوشحالی گفت: پس من میرم به زنگی جون خبر بدم تا خودشو برای داوری آماده کنه. عزیزای من، توی دنیای به این بزرگی هیچ گنجی و ثروتی با ارزشتر از داشتن دوستای خوب نیست. قدر دوستامونو بدونیم و توی هر شرایطی باهاشون باشیم، اونا رو اذیت نکنیم و تنها نذاریم. خب قصه‌مون خیلی قشنگ بود نه؟ الهی شکر، الهی شکر که همه تونستن با هم یه بازی قشنگ داشته باشن. زنگی هم شد داور و من چه خوشبختم که شما رو دارم. بله، بالاترین گنج ها مال منه. لطف شما، عنایت شما دیگه قیمت نداره. قربون لطفتون برم. خدا نگهدار تا فردا شد.